Jumiwa konibara, unapopita nashanga, wasiwasi nanija, usije kanacha, moyoni sinara, unapotoka naumia, uzuri wako ni bara, wewe ni manamba wangu. Rangi ya kuchao wanja baby, I miss you baby.